जुबा जुबा पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी, जुबा जुबा पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी। कहे क्या इस दिल की धड़कन, सुन जरा दिल भर जानी। जुबा जुबा पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी, जुबा जुबा पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी। कहे क्या इस दिल की धड़कन, सुन जरा दिल भर जानी। जुबा जुबा पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी, जुबा जुबा पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी। गुलाबी गालों पे मेरे लबों की है लाली, तुझे छुपा ले साए में सनम मेरी जुल्फें काली। तेरे गुलाबी गालों पे मेरे लबों की है लाली, तुझे छुपा ले साए में सनम मेरी जुल्फें काली। सपने तेरे मुझे आते हैं, सोया नहीं कई रातों में, पल पल एक बेचैनी है खोई रही तेरी बातों में। भुला न पाएगी जिसको दूंगा मैं ऐसी निशानी, जुबा जुबा पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी। जुबा जुबा पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी। हंसी वफा की राहों में चलो हम अपना नाम करें, यहाँ किसी ने किया ना हो कोई तो ऐसा काम करे। हंसी वफा की राहों में चलो हम अपना नाम करें, कोई हो जग में सिर्फ शमा परवाने हो।